Detective William Somerset is looking for a way out. You're retiring. 6 more days and you're all the way gone. So how long have you lived here? Too long. Detective David Mills is looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, we'll come inside 5 years. Not here. Now, ladies and gentlemen, we have ourselves a homicide. They're caught in a game. No fingerprints and no witnesses of any kind. Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane. With the price of sin. Välkomna till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar med Emil som är jag och med Gustav. Du Gustav, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om Seven, filmen av David Fincher som ju är den, hur stor klassiker är den? Jag förstår aldrig det, för den är det för en filmintresserad generation, speciellt om man inte har något problem med att våld är otäckt och sådär. Men hur stor är den som klassiker egentligen? Jag vet inte riktigt hur man ska beräkna, men jag tror den finns i alla filmtittares medvetande. Precis, och den stora frågan är hur mycket finns den filmtittarnas liksom ointresserade släktingar, hur mycket känner de till den? De känner till exempel till Nyckeln till frihet, verkar ju varenda jävel känna till. Men det är bara för att Nyckeln till frihet har varit så här 3 för 99 kroners film. Det är därför folk känner till den. Nej, men nej, för att den också fick ett liv efter på DVD. De största filmerna... Jag säger det, att den fick ett liv i 3 för 99-boxarna. Ja, men nej, det var ju snarare på hyr. Nu snackar vi hyr, VHS, DVD. Alltså, det var där den fick själva livet. Det är ju det som är det romantiska med den. Mycket möjligt, inte men jag ser den i allas DVD-hyllor. Bredvid, du vet, Romper Stomper och The Machinist. Ja, men där ser man ju Seven också. Nej, inte lika ofta. Seven står inte i min brorsas hylla, till exempel. Ja, men den källkritiken den står. Nej, inte. Nej, men det är klart. Jag vet att det måste vara slutet av 90-talet, så jag var lite fel, så började den gå. Den började gå på TV också. Ja. Det fanns 2 filmer som du pratade om hos mig som var så här: det här filmen är riktigt bra, det borde man se. Det var Nyckeln till frihet och det var den här Min vänstra fot. Okay, men... De 2 filmerna blev så här lite att det här är riktigt speciella filmer. Det här är någonting mer. Men jag tycker inte Nyckeln till frihet är någonting mer. Men Seven är det. Jo, men jag tror ju någonstans att, för jag håller ju också, Seven tror jag, jag skulle lätt kunna säga att det är 90-talets bästa film. Men jag tror att filmerna som blir så här universalt älskade av alla, alltså av alla i familjen, det är ju en så här Pretty Woman, en Nyckel till frihet. Det vill säga, det måste finnas någon värme där så att även de yngsta kan på sätt och vis sitta med, vilket är helt coolt. Jag tror ändå, om den här kom ut på VHS då, 96 kanske, på svenska hyrfilmställen, så tror jag ändå typ alla hyrde Seven. Det måste ju varit, jag var ju mycket yngre nu då än vad du var. Men vad, alla gick väl och såg Seven? Ja, alltså, och den var ju, alltså av oss unga killar då så blev den ju, alltså den var ju en supersnackis. Alltså det, jag tror redan jag har dragit i den här podcasten mitt biobesök av Seven, så jag tänker inte gå in på det. Men det var en magisk upplevelse och det var en snackis. Men det är därför jag började tänka, det var därför jag började prata om det vi börjar med där, att hur stor är den egentligen utanför grabb? Förstår du? Alltså det är precis som när vissa killar inte kan förstå att, alltså tror på allvar att fotboll är störst, men missar, vilket jag ju vet genom att lära känna dig och andra kulturnördar, att fotbollen är inte älskad av alla liksom. Och det kanske är lite samma sak med Seven, att den... Kanske, jag utgår ofta från min mamma som gillar film. Alltså min mamma hade Seven på VHS. Ja. Jag tror att många har sett det, men kanske det är så, men spelar kanske ingen större roll nu. Ska vi gå över till temperaturlistan? Ja. Som du har knåpat ihop. Och temperaturlistan är ju då från 1 till 10. 1 är kallast, 10 är det som är varmast. Det man älskar mest kring den här filmupplevelsen. Det behöver inte vara filmen specifikt, utan upplevelsen subjektivt. Då har jag valt som nummer 1. Det här är ju en film jag tycker är väldigt bra. Det är svårt att hitta något man inte, som man tycker är kallt. Men jag vet en sak som har hyllats med den här filmen och där jag inte håller med. Alltså där jag känner så här att varför hyllas det här? Och du håller säkerligen inte med mig. För att, och det är förtexten. Förtexten okay. är väl, är det inte Nine Inch Nails? Lite såhär ronka donka donk. Ja, det är en remix på låten Closer tror jag av Nine Inch Nails. Ja, och så har man så här vit fultext som så här strobe flimrar och liksom ska kännas otäck. Och jag har alltid ogillat såna förtexter, även om det passar ändamålet. Förstår du? Jag kan förstå vad du menar. Jag kan också se som att den följer väl av... Nej, alltså nu skulle jag ha sett filmen igen egentligen, men som sagt, den finns inte här hos min bror där jag bor tillfället. Men den följer väl av en scen med, är det första mordet man får se innan förtexterna, eller är det bara att man får se Morgan Freeman vakna upp? Jag har svårt att placera när de kommer. Men problemet jag hade har med förtexterna, jag har egentligen inget problem alls med dem. Det var väl de första i sitt slag på ett sätt som på något sätt födde den här trenden med att ha häftiga förtexter, vilket jag kan tycka kan vara lite jobbigt i många filmer. Här är det ju att vi får se ett montage av att den här killen John Doe, mördaren i filmen, spoilers, det kommer vara spoilersnack. Vi får se han göra sina böcker, sina anteckningsböcker. Och det jag alltid känt var att det läggs stor vikt för de här anteckningsböckerna. Dels i förtexterna, dels också i att paketeringen av DVD:n skulle se ut som en sån anteckningsbok. Men i filmen tycker jag tycker inte de anteckningsböckerna spelar roll. Det är en scen man skulle kunna klippa bort när de hittar alla de här anteckningsböckerna och ser att han är galen. Så jag förstår inte, förtexten kanske kunde använt annat material och visat någonting annat. Jag tror att vad jag minns att jag kände redan då när den kom, just för att det pratade om att det var så här, ja, lite ny typ av förtext, lite tufft, så kände jag att jag gick ju in i stetklass med många så här syntare och syndikalister. Och jag kände lite, alltså jag kände att det var falskt coolt. Det vill säga att det var nördcoolt även då från David Finchers sida. Och så som filmen ser ut i övrigt så känns det som att jag hade hellre haft en mer straight och inbjudande förtext helt enkelt. Alltså, och kanske med bilder. Alltså jag tycker inte, ja men helt enkelt, det här är ju inget problem, men jag sätter det som nummer ett. Att jag tycker inte är coolt med strobb och tuff synt musik. Min nummer två hänger ihop med nummer ett. Och det är, du vet ju hur förtjust jag är i pianoslinger. Alltså filmmusik har vi pratat om. Jag har hyllat Clint Eastwoods enkla pianoslinger som ligger där svagt i bakgrunden till hans filmer. Och ibland väldigt starkt. Du är med i universumet där. Ja, du har nämnt det ett par gånger. Ja, och det är lite länkat här till förtexten, alltså själva soundtracket. Att jag kan känna att det är en missad möjlighet att man inte hade en vacker pianoslinga. Ett litet theme på Seven-soundtracket. Alltså tänk om det hade funnits en liten vacker melodi som man kände igen i anknytning till Tracy, Brad Pitts fru som spelas av Gwyneth Paltrow, eller Morgan Freeman. Alltså det hade bara gjort det ännu bättre. Och då menar jag inte något så här stråkparti, utan så som Trent Reznor använder i Social Network soundtracket. Det vill säga det är väldigt mycket så här tjocka programmerad musik, men så har han en väldigt väldigt vacker pianoslinga. Det kan jag känna att fan, tänk om det hade funnits. Då kanske den hade funnits i din lillebrors hylla. Den liknelsen har varit mycket bättre om filmen inte fanns i din mammas hylla. Men dock. Jag har aldrig, jag har väldigt svårt att ha åsikter om musik. Ja. Jag tror det säkert påverkar mig, men jag tänker aldrig på så här: okej, nu får vi höra Tracys tema igen, eller nu kommer John Does tema och sådär. För mig ligger det nog mer organiskt i mig, utan jag tänker så mycket på det. Så jag har ingen åsikt om musiken i filmen. Nej, och jag tänker inte så mycket på det. Jag litar på att Howard Shore är väl som gjort musiken, att han gör, att han vet vad han håller på med. Ja men, och jag, det är inte så att när jag sitter och ser filmerna så sitter jag inte och tänker på musiken till exempel alls men upplevelsen av filmen efteråt blir väldigt mycket vackrare. Alltså filmen får något extra liv av att den finns där, och man kan börja minnas tillbaka. Men ja. Ja, men jag, du lyssnar ju också på soundtrack. Det gör ju inte jag. Mm. Så jag har liksom satt på Seven soundtrack och försökt liksom minnas tillbaka. Så att jag kan inte relatera till att problemet med musiken i den filmen. Nej, och det kanske är därför. Jag älskar att lyssna på soundtrack. Jag lyssnar aldrig på Seven soundtracket. Och det saknar jag. Det hade finns det något av Finchers, om vi bortser Social Network och sådana, finns det något av Finchers soundtrack som du lyssnar på? Nej, men... jag äger ju, som jag nämnde i Fight Club-avsnittet, så äger jag ju Fight Club-soundtracket på CD till exempel. Ja. Och lyssnar mycket på när jag gick i gymnasiet. Men finns det något soundtrack som du sätter på av det Finchers som du också kan rekommendera? Nej, utan det är vad heter den? Hand Covers Blues, eller nu säger jag helt fel. Men den heter någonting liknande där till Social Network, alltså den pianoslingan. Men, för Alien 3 soundtracket, om man nu vill kalla det en Fincher-film, det är ju upp till var och en. Det har ju fått mycket beröm. Ja, jag vet inte. Ja, ska vi gå vidare till nästa punkt? Ja, och jag kan bara avsluta där oss emellan att det är liksom, jag lyssnar mest på den vackra filmmusiken. Lite så som en farbror sitter och lyssnar på klassisk musik. Så jag är ingen så här filmmusik nörd på det sättet, utan det är bara det vackra jag vill åt. När jag gick på filmskola, så med tanke på Howard Shore främst kanske, så hade jag en kompis som alltid hade på Sagan om ringen soundtracket. Och det är väl mest stråkar och storslaget. Ja, och även det... Det kunde andra på fester och sådär, eller när han skulle sova, eller när han hade tjejer på rummet och sådär. Det är ju ett vackert soundtrack, men vi tröttnade ju på det efter 3 år, för att precis som med Titanic soundtracket, det blev ju en hit. Twin Peaks, Titanic och Sagan om ringen är de soundtrack som har hamnat på svenska lister bland Absolute Music 17-plattorna liksom. Ja, men de är ändå glad att, eftersom jag har också nämnt i podcasten att jag ofta, att jag tycker de här John Williams-temana och sådär inte riktigt finns längre i musik. Det blir ofta rätt, ja, rätt bärst. Så tycker jag ändå Howard Shore lyckats med någonting med Sagan om ringen. Men gå vidare nu. Min nummer 3 har jag problem med, Emil. Okej? Okay? Ja. Jag måste tala om det här, för att jag har problem. Nu innan vi skulle spela in det, jag hade det inte när jag skrev ner den här temperaturen. Men nu har jag det, för jag känner att nu är jag ute på hal is. Men jag går ut på den här hala isen och försöker hålla mig uppe, okej? Okay? Ja. Så jag måste tro på det jag säger nu. Och det är att Morgan Freeman, min nummer 3. Morgan Freeman är stabil jävligt bra, men det är inte han som gör filmen. Han hade kunnat vara Robert Duvall eller vem som helst annan bra skådis. Vad hade hänt? Vad hade det gjort med filmen om det inte hade varit Morgan Freeman i den rollen? Det är svårt att sätta sig i den positionen att se filmen då och vem Morgan Freeman var då. Då hade han själv varit med i Tekniket Fred, men... alltså... Morgan Freeman i filmen är ju en sån här trygg kraft, det goda i filmen. Så att där kan spelas av Michael Caine eller till exempel Robert Duvall eller vem som helst. Jag vet inte vad det hade gjort, men jag tycker inte Morgan Freeman gör någonting dåligt. Man kan byta ut Brad Pitt också i filmen. Ja. Kevin Spacey då, spoiler som mördaren, skulle väl också kunna bytas ut mot Christopher Walken. Det exakt. Det vill säga, det är en idiotisk dialog. Och jag ber om ursäkt för att jag drog ut dig på den här isen, Emil, faktiskt. Du menar att du sitter och stör dig lite på Morgan Freeman i film? Inte ett dugg, Emil. Inte ett dugg, utan det var det jag menar. Jag drog ut dig här på en is. Och så gick du ut på isen. Och så ramlade vi. Och så drog jag av dig kläderna. Och så sitter folk och skrattar åt oss och tycker att vi är idioter. Och det var helt i onödan. Det var en usel temperatur 3. För jag stör mig ingenting på Morgan Freeman. Stör det på karaktären kanske då? Att han är lite för mycket Gandalf. Den visa och den som alltid vet rätt i alla situationer. Ja, men det kanske, när jag försöker söka någonting här, vad det är som gör att han kanske inte hade behövts, så kanske det är karaktären att det finns, alltså man hade kanske kunnat lägga till något litet mänskligt drag i honom, vilket de gör väldigt fint med just Brad Pitts karaktär och hans frus karaktär. Alltså att, som du säger där, lite för mycket mentor hela tiden över Morgan Freemans karaktär. Men samtidigt är det är så elegant och utsökt gjort. Jag tycker jag stör mig betydligt mer på Gandalf i stunder när jag ser Sagan om ringen. Alltså, så att samtidigt finns det ju massor av nyanser i Morgan Freemans roll. Så att jag känner mig lite generad när jag sitter och försöker hålla den här tesen. Och det blir väldigt destruktivt i och med att det är ingen som har tvingat mig till det, utan det är jag själv som har... Men jag blev lite generad här när jag nämnde hur filmen började. För jo, filmen börjar väl, vad jag vet, med att Brad Pitt kommer upp i en lägenhet och en fet jävel har mördats. Men varför jag pratar om att det börjar med Morgan Freeman är för att det finns, jag tror det är en bortklippt scen Okay. Alltså, jag borde ha bättre minne av Seven än vad jag har, men jag har väldigt dåligt filmminne, kan jag ju återsäga då. Men det inleder med en scen egentligen där han kollar på ett hus han ska köpa utanför staden. Och han skär, jag tror han skär bort med en kniv en liten bit av tapeten i ett av rummen i det här huset och har med sig. För den syns även senare i filmen, tror jag. Den tapetbiten. Så det finns väl där någonting som kanske hade gett Morgan Freeman än mer som karaktär. Är det många bortklippta scener? Jag har inte sett en enda bortklippt scen ur Seven. Är det många? Alltså, är det roligt att sitta och titta på de här scenerna om man jag älskar Seven? Jag tyckte det var kul när jag köpte den amerikanska DVD:n av filmen. Ja. Då tyckte jag det var roligt. Men nu har jag börjat tröttna på bortklippta scener för att det ger mig mer inblick i ett universum som jag inte ska se egentligen. Nej, och det är väl därför jag aldrig riktigt... Och jag tycker också att det kan vara rätt tråkigt att så fort det kommer en ny film så finns det också liksom 20 bortklippta scener. Men däremot med gamla klassiker, kommer det till exempel bortklippta scener till Halloween eller Mordsmassakern, är det intressant att se på ett annat sätt. Och därför är det intressant att se dem i Seven. Så klart att lite så kan jag känna med Seven. Den filmen är så ohotad. Alltså, det är ingenting som förstör min upplevelse av den filmen eller den berättelsen, för jag har sett den så många gånger. Så att den är ju som en gammal klassiker. Så att där kändes det. Men är det roliga bortklippta scener, eller är det bara så här? Jag är inte riktigt, men de lär ju finnas på YouTube om du kollar på dem. Ja. Men då lämnar vi temperatur 3, som fick bli vår genans över starten på det här programmet, och går över till nummer 4. Det vill säga, det är lite svalt, men börjar bli lite bättre. Men i Seven-världen så är det ändå tropiskt hett. Ja, och det är det jag skrivit här. Det är att sämsta scenerna är lysande. De obetydliga scenerna är lysande. Och det här är någonting jag förväntar mig varje gång jag ser en David Fincher-film. Och som han inte längre, tycker jag, är kvar i. Men kanske kommer tillbaka till. Till exempel tycker jag Girl with a Dragon Tattoo saknade det i stort sett helt. Men då har jag skrivit scenen med ett askfat som jag bara älskar att titta på varje gång. Och då är det Morgan Freeman och Brad Pitt som sitter och väntar. Jag vet inte om det är på... De väntar på något svar. Det kan vara något labb, det kan vara obduktion, jag minns inte riktigt. Men de sitter i en så här kal korridor på en bänk. Och Brad Pitt sitter så här lite nonchigt, ungdomligt, nersjunken, trött. Så Morgan Freeman sitter som en mentor alltid gör. Och bredvid Brad Pitt så står ett askfat. Och mitt i den här scenen så liksom bara flyttar han på det. Så där som vi alla har gjort när vi sitter oduschade, vi har jobbat länge. Och den där stanken som kommer. Och det var de där detaljerna som skänker så mycket realistiskt liv till Seven. Där jag tycker Seven och David Fincher gör det bättre än många europeer som vill vara dispensrealism. Och som är det i neuroser, alltså i hur karaktärerna gråter på socialkontoret. Men inte i sådana här visuella askfatscener som är Seven. Vet vilken scen jag tänker på? Ja, jag tror det. Men inte det mycket kanske att... du sa det att Fincher har tappat det lite. Handlar inte det mycket om manusen? Seven är skrivet av den här killen Andrew Kevin Walker. Och kan det inte vara så att det till och med är inskrivet i manus? Att jag tycker fortfarande Fincher kan paketera filmen jävligt bra. Om det så är Social Network eller The Girl with the Dragon Tattoo eller Benjamin Button. Problemet är ju att han sitter på historier som inte riktigt... Jag tror att han behöver mycket hjälp av manusfattare. Ja. Att få fram karaktärer och en gripande historia. För han ger ju i sin formsäkra snygghet en viss stelhet till filmerna. Så då måste manusfattaren verkligen sätta liksom historien. Och det kanske inte man riktigt gjorde med Girl with the Dragon Tattoo. Eller med, i synnerhet kanske Benjamin Button. Och då faller det, för att Fincher inte själv ger liksom det livet till karaktärerna. Vad hände med han Walker? Alltså manusförfattaren? Jag såg Batman Begins nyligen faktiskt. Och då stod det faktiskt någonstans att han blev... Han var i diskussion att skriva manus till Batman Begins. Men det blev inte så. Nej, men grejen är att han, Andrew Kevin Walker, var ju lite så här Shane Black-känd på 90-talet när han kom med Seven. I och med att det är hans... Alltså det var verkligen någonting han hade skrivit helt inifrån sin egen hjärta. Inte baserat på någon artikel eller någon producent idé eller någonting. Utan ett så här, riktigt så här... Det där originalmanuset som alla drömmer om. Kanske inte producenten, för om jag minns rätt så var väl inte Seven superenkel att få finansiera från början? Vet du något om det? Jag vet att jag tror säkert att New Line plockade upp det rätt snabbt. Jag tror att det manuset var väl rätt stort och beryktat, som du skrev, lite Shane Black-aktigt efter att Shane Black hade gjort, skrivit Dödligt vapen där. Men problemet var väl mer att när det kom till innehållet i manuset, att Fincher vill väl hålla filmen väldigt nära Kevin Walkers manus, medan New Line Cinema vill ändra slutet och liknande. Mm. Men vi kanske kommer till slutet, så då kan jag nämna det då. Men jag kan säga att han har skrivit då, den här killen Andrew Kevin Walker, han har inte skrivit så många filmer. Nej. Men innan så skrev han ju en film som heter Brain Scan, som jag kan tipsa om, där Edward Furlong har huvudrollen, en skräckfilm. Som jag har ett vagt minne av att jag såg när jag var ung. Jag såg den också, men minns den otroligt vagt. Min nummer 5 är ju, jag menar, jag kan ju lika gärna konstatera att hela den här listan är en hyllning. Men det som inte är bäst, men ändå jävligt bra, på nummer 5 är att detektivarbetet slår Sherlock Holmes med hästlängder. Och då pratar jag inte gamla Sherlock Holmes. Jag pratar om hur de har byggt upp de nya Sherlock Holmes-filmerna och liknande detektivhistorier där allting hastar på så jävla fort på något sätt. Seven känns som en av de få moderna deckarna där liksom själva brottsmysterieprocessen får ta sin tid. Alltså att man bygger hela filmen på det istället för att låta som i CSI-serien David Caruso sätta på sig glasögon och ha det i fokus. Eller Sherlock Holmes har massa sköna one-liners och romanser i fokus. Utan här är det brottsmysteriet från början till slut. Men det var nog kanske det som var ett vinnande koncept också. Att även om det finns relationer. Brad Pitts karaktär Mills har ju en fru och de har sina problem och sådär. Nyinflyttade staden och sånt där. Så ligger ändå det väldigt mycket åt sidan för det som filmen handlar om. Och det är den här utredningen och relationen mellan Mills, då Brad Pitts karaktär, och Somerset, Morgan Freemans karaktär. Ja, så det kanske var lite det som var vinnande med filmen. Ja, verkligen. Och att allting nyttjas. Alltså på något sätt, allting nyttjas. Så att sen i slutet som vi kommer till så liksom bara... Så har allting i hela filmen har ju liksom... fått ha sin betydelse. Och det är det alla försöker, som skriver manus och som regisserar filmer och sådär, i varje fall där borta. Alltså det är det ultimata att komma åt, att liksom allting man har sett Får sitt klimax liksom. Ja, det fanns en annan grej då. Alltså det var att bland annat, kommer jag ihåg hur man läste då på någon sån... Alltså du vet, i Aftonbladet stod det plötsligt att Brad Pitt under inspelningen till Seven hade brutit armen. För det var någon cool jakt. Det är ju sånt, idag ser vi det på bilderna. Och vi kanske till och med vet var... Alltså känner till manuset på ett sätt så att vi vet... Jaha, han bröt armen i den scenen och sådär. Han gör ju det i... Jag tror det är när han springer över bilar och jagar John Doe. Ja. För det är ju sen inskrivet i filmen. Han sitter ju sen med gips. Exakt, han fick börja ha gips. Men det här blev så mytomspunnet. Så det bara skänkte ju extra mycket färg när man sen satt och såg filmen. För övrigt är Brad Pitt den enda jag har försökt klippa mig som när Seven kom. Så försökte jag, det är en kompis mamma fick en bild på Brad Pitt. Det blir genant. För de som inte vet hur jag ser ut, så ser jag mer ut som Jack Black än Brad Pitt. Och om Jack Black skulle klippa sig som Brad Pitt i Seven, så skulle han fortfarande bara se ut som Jack Black. Men det var verkligen så här. Då satt min kompis mamma och klippte mig efter den här bilden på Brad Pitts frisyr. Har du gjort det någon gång? Jag får tänka på det när du pratar, men nej, jag har ingen minne av att jag klippar mig som en kändis överhuvudtaget. Men du mer klipper efter en stil. Alltså du har en grunge-stil liksom. Fast det nej, har du inte. Inte heller. Det var med att jag slutade klippa mig ett tag, men jag har inte klippt mig. Alltså, jag har inte varit hos en frisersalong sen kanske 95 eller någonting. Men vi hade en moster som klippte oss när vi var små. Okej. Okay. Så vi har ju 4 barn liksom. Så att hon bara tog barn efter barn och klippte oss. Och jag tror att de klippte oss likadant. Jag tror inte att vi fick några valmöjligheter. Hur klippte de dig då? Jag hade pars ett tag. Jag hade en så här lite halv fjollig så här, du vet. Vad heter det? Vad kallar man? Hade en hårgrej ut i nacken. En svans typ. Ja, vadå? Som en liten 80-talstofs där, ja. Ja, typ. Ja, som man kunde färga. Vad hade man det för? Jättekonstigt. Ja, men det hade alla. Det, är den här, det var ju en sån här förlängning av hockeyfrillan, liksom. Så det... Ja, fast bara en, liksom. Ja. Det är konstigt. Skit i det. Ska vi gå vidare? Min nummer 6 är, då har jag skrivit otroligt fånigt, Kevin Spaceys år i år. Alltså, vilket jävla debutår Kevin Spacey fick. Alltså, det var, han dök upp i Seven. Visst, han hade figurerat tidigare, men han blev ju en stjärna det här året med Seven och The Usual Suspects. Och som verkligen var så här, två karaktärer. Fan vad nöjd han måste ha varit över att ha fått dem spela de här två karaktärerna. Som båda liksom är... Alltså i modern tid är det ju de kanske två mest mystiska filmkaraktärerna. Ja, det är de två största från 90-talet i alla fall som folk helt enkelt refererar till. Ja, så det, jo, det är ju helt, egentligen helt jävla sjukt. Det är helt sjukt. Det är liksom samma skådis, samma 12 månader. Och ett mega genombrott med det. Och att han får genombrott som charmig skådis, trots att han spelar fullblodsmördare i båda filmerna. Tycker du han är... Jag tycker han är skitbra. Jag tycker även han är skitbra i en film som inte du gillar, som heter American Beauty. Men vad tycker du om Kevin Spacey? Är det alltid värt att gå och se en film för att Kevin Spacey är med i den? Har han den... Jo, men alltså så här är det. Alltså kanske inte senaste åren, men till exempel Margin Call, som vi inte har diskuterat i det här programmet, så fyller han den funktionen, tycker jag. Alltså när han dyker upp och alltså han har ju någonting, alltså han har något så stilsäkert, charmigt, just när han spelar osympatiska roller. För han började ju där efter de här filmerna, vilket inte känns något dugg konstigt, så ville han ju göra lite mer Jimmy Stewart grejer eller precis som Mel Gibson ville efter det, eller vapen, när han skulle vara den där man without a face liksom, som, och det funkar inte riktigt. Eller som när Bruce Willis vill spela fin komedi och det inte funkar, så ville Kevin Spacey göra de här mer sentimentala rollerna, Paid Forward, K-Pax. Men det finns bara en film som, för det, och den, en film där jag blivit besviken på att han varit med i. Det mesta tycker jag han är bra i. Men det var, vi gick på bio och skulle se en film, så fanns det inte mycket att välja på, så vi gick och såg den här filmen 21, den här Black Jack-filmen. Och då var det så här, den vill inte jag gå och se, men så tänkte man att, ja men Kevin Spacey ändå med, och han hade varit med och producerat och sådär. Så vi gick och såg den var skitdålig. Ja. Och det var verkligen så här, då blir man lite arg på Kevin Spacey, att du nästan lurade mig till att se den här filmen. Ja, och det var lite det jag ville komma åt, att när han själv, när han själv försöker spela charmiga roller, så blir han inte alls charmig på det sättet som när han spelar roller där det inte finns någon charm överhuvudtaget. Och lite samma saker med Margin Call. Så där fick jag lite så här det gamla goda Kevin Spacey känslan över det hela. Men han spelar väl, jag tror han är i London och äger typ den här Incredi-teater. Ja, The Shakespeare's teater. Ja, så det känns som att hans fokus är väldigt mycket där. Dels för att han har vunnit 2 Oscars. Alltså han är väl ganska mätt. Min nummer 7, då har jag skrivit Morden. Vad har du att säga om Morden i den här filmen? Jag vet att jag alltid tyckte det var så perfekt att göra en film som baseras kring de här 7 dödssynderna. Ja. Även om jag kanske då och inte nu riktigt har koll på de här dödssynderna eller liksom så här vad som är viktiga med dem. Men jag tycker det alltid är kul i filmer som gör något så här, speciellt med hur mördaren fungerar och varför han gör saker. Och vad han bygger kring. Sen finns det andra filmer som försökt liknande saker kanske. Men, sen tycker jag det är kul att man aldrig heller får se mordet. Man får bara se efterföljden av dem. Ja. Man får aldrig se ett mord begås i Seven. Och det tycker jag också är säkert någonting som inte fanns med i anteckningarna från början när han Kevin Walker skrev manuset. När han skulle sätta sig och skriva så kom han på, nej vänta lite, vi stryker de här scenerna där man ser, någon kom in i en lägenhet och vi får inte veta vem det är, men han mördar någon. Och sen så vet vi att det är Kevin Spaceys karaktär. Det blir ju så mäktigt att dels möta de här mordoffren, från den feta mannen till han som har legat och blivit helt anorektisk i en säng och fortfarande är vid liv. Men att möta dem helt enkelt när de är döda eller nästan döda. För att man följer ju hela mordmysteriet. Och vi är alltid på något sätt ett steg efter, Lilla. Ja, precis. Att de aldrig kommer i kapp och kan stoppa ett mord, utan att de alltid ligger efter. Lite likt, jag såg, jag nämnde Batman Begins, jag såg också The Dark Knight igår. Och det är lite samma sak där med Jokern, att han alltid, hur mycket de än tar fast honom eller att de stoppar ett attentat som han ska utföra, så har han ändå redan planerat nästa dåd. Och det funkar inte super i The Dark Knight, men det funkar skitbra i Seven, att vi alltid vet om att vi kommer möta 7 lik. Och så finns en annan aspekt på morden där du var inne på just när man har de här dödssynderna. Att motivet, för att egentligen, och det var redan så på 90-talet, så har det blivit modernt att motiven för mördare i filmer alltid är så här, antingen har det med barndomen att göra, eller så har det med klimatförändringarna att göra, eller svälten att göra. Alltså du vet, det är så pompöst och pretentiöst och politiskt korrekt, även mördarnas motiv. Ja, man vill liksom psykologisera allting också. Ja, ja, och här är det bara en snäv, snygg sak. Jo, de 7 dödssynderna, där den här, där Kevin Spaceys mördare absolut är pompös och pretentiös och politiskt korrekt, men ur ett personligt perspektiv som inte har att göra med att det dyker upp att när han blev slagen som barn och han gör det här för att han är besviken på FN, bla bla bla, utan man håller det snävt även. Men där om tänker du att filmen hade varit, om du går in i någon sorts här manusdramaturg-grej, om man hade gjort så att filmen byggdes kring att det var de här morden, men man tog bort dödssynderna, det var bara brutala mord, och man får aldrig veta överhuvudtaget när väl John Doe blir aldrig fasttagen, utan han ser till att bli liksom, han ger ju upp själv mant, men man får aldrig veta motiven överhuvudtaget, man får aldrig veta varför han har gjort det. Hur tror du filmen hade fungerat då? Alltså då publiken hade känt sig lurad, men varför ska man bry sig så mycket om publiken? Jo, men samtidigt, jag hade ju inte gillat det, av samma anledning som jag inte gillade Zodiac lika mycket som Seven, för att man fick inte closure, man fick inte svaret på hela historien. Alltså, okej, men det vill jag bara försvara Zodiac, eftersom det är en av de bästa filmerna jag har sett. Att där har man ju valt, där har man ju stått och valt mellan, ska vi ligga så nära verkligheten som möjligt, eller ska vi inte göra det? Och då gjorde Fincher det valet som jag tycker gör den filmen unik och så är bra. Är att nej, vi ska ligga Discovery Channel-dokumentärt nära sanningen istället, för att börja leka med motiv eller vem som är mördaren. Det är säkert. Det gillade jag, att vi försöker svarva en spelfilm helt kring ett dokumentärt material. Jag tycker det är så jävla grymt gjort. Ja, men det är ju mer din grej än vad det är min. För att även om jag kan gilla greppet och tanken, jag kan gilla tanken väldigt mycket, men när jag väl sitter och ser Zodiac, och hur bra jag än försöker tycka att det är, så känner jag den banala känslan av att nej, men vadå, jag ville ändå ha. Jo, men då får du istället se den och fokusera på, kring och på Jake Gyllenhaals besatthet. Det kanske finns filmer för dig istället för även mycket film handlar om, och inte liksom mordutredningen i sig, utan det handlar ju om det här personens besatthet kring det här, att lösa det, och hur hans liv går sönder för att han vill lösa det. Och det drabbade inte mig när jag såg den. Jag har bara sett den en gång, så att jag kan tänka mig att se om den. Men då vill jag verkligen bli drabbad av Se om den, så ska jag se till att så kan jag ha en topp 10-lista om den filmen. Ja, ja. Mm. Min nummer 8 är lådan, slutet. Alltså hela slutet, alltså jag menar, den här går ju inte att tala om. Den här filmen går ju inte att hylla utan att spoila den totalt. Men jag bollar över direkt till dig där. Visste du någonting? Såg du den på DVD då? När såg du den? Nej, men som sagt, min mamma har haft ett VHS-frosseri när vi växte upp. Vi har liksom varit familjen som andra människor kommer hem till för att låna film. Och ofta var det så att vi inte fick tillbaka filmerna för man, ja. Men jag såg den på VHS, och detta måste ju vara typ 96 eller någonting, 97, när jag var 12-13 år. Och nej, då visste jag ju absolut inte om vad som låg i lådan. Men det jag gillar med det här, och det som ligger i lådan, är ju Brad Pitts frus huvud. Vilket man absolut inte vill när man börjar förstå liksom att det ligger någonting där i. Så, ja, det är verkligen en sten som lyckas få en att sitta och skrika till skärmen liksom. Nej, snälla, låt inte vara. För där kommer jag ihåg, jag satt med en kompis och min pappa. Och vi hade en stor bioduk. Och vi var nästan ensamma i salongen. Och jag kommer ihåg hur min kompis var så här, vad fan är det som händer? Fan, alltså så här, han var så irriterad typ, men vad fan är det som händer? Vad fan är det som händer? Alltså det vill säga att den här frustrationen som Brad Pitt känner när han står ute på fältet med Kevin Spaceys mördare och Morgan Freeman ska gå dit, för han vet nu att shit, hur ska jag berätta det här? Vad kommer hända? All den här frustrationen sitter vi och känner i publiken. Fan, där känns Seven så jävla unik. Ja, men det är exakt den känslan som vi pratade om i ett tidigare avsnitt om dödsfall på film som vi sörjer mest. Och då nämnde jag spoiler, Gretchen i Don Darko. Det här att efter en sekund, på en sekund så vänds filmen helt och man sitter helt tom. Ja. Hela ens bild har liksom förändrats. Om det så är att Gretchen plötsligt dör och man bara, nej, det här är inte filmen jag kollade på. Eller nu då när Mills upptäcker att det som ligger i lådan är hans frus huvud, så vill man bara, nej, kan vi inte bara spola tillbaka och ändra det här, för jag vill inte att det ska vara så här. Man är så jävla inne i filmen och det är inte ofta det händer. Nej, och, att hela ens världsbild bara förändras. Och manusmässigt är det ju så jävla snyggt, för det är inte sökt på något sätt, utan man känner ju, och det är det som gör att när man ser om Seven så känner man att, herregud, när man träffar Gwyneth Paltrow, Brad Pitts fru, Tracy, för första gången i filmen, så känner man så här, men herregud, han, alltså hon är ju för fan redan död. Alltså, eller hon är ju redan dömd att dö. Alltså, ja, det känner inte jag. Kevin Spacey har en sån jävla makt över hela den här, alltså hela hans mördare har en sån makt över hela den här berättelsen redan från start, som att det är kört, jag vet inte, jag tycker, ja, det är så, men, jävla, men, bra. Och det som kunde hänt där är att hade man skruvat på det lite mer åt något håll, så hade det kunnat falla helt och hållet, som jag tycker till exempel gör i The Dark Knight, där det är lite samma grej, att Jokern har full kontroll över allt som sker i filmen. Men här tycker jag att man löser att man köper John Does geni. Men här kan jag då säga att det var den här scenen som New Line Cinema tyckte var lite för extrem. De ville ge ett lyckligt slut istället till publiken. Vilket jag kan förstå att de tror att de kan lägga på 30 miljoner. Eller man förstår ju att det alltid finns någon som sitter där och säger det. Och bara... Jo, men de kan lägga på 30-50 miljoner, anser väl de, på liksom biointäkterna om man ger ett lyckligt slut. Men, så, men och då, de ville vara att, skulle, för Mills och Trace har ju 200 eller vad det är. Två stora hundar som han gillar att leka med. Och så de ville att det skulle ge ett hundhuvud istället i lådan. Och det är så här, ja, men vad hade det spelat för roll? Ja, verkligen. Vad, alltså, så här, visst, eller, det är klart att det hade kunnat spela roll i det hade spelat film, roll, men det hade ju inte gjort att Brad Pitt offrar. Nej, precis. Alltså hade ger det. Kevin Spaceys mördare rätt. För det är ju det ja, som är klimaxgrejen. Att Kevin Spacey mördaren vill att Brad Pitt ska skjuta honom. För då får Kevin Spaceys mördare rätt med allting. Då bevisar han att världen är ond. Det är så jävla, ja, det är verkligen skitbra. Och en jobbig scen fortfarande. Jag ser det, inte många scener som jag tycker blir så jobbiga att återse. Men den scenen är alltid jobbig. Man hoppas alltid att Mills ska göra ett annat val. Att något annat ska ligga i den där jävla lådan. Men det gör ju aldrig det. Det är alltid Tracys huvud som ligger där. Och det är så jävla frustrerande. Det är en bonusgrej med den, hela den slutscenen. Det är att Brad Pitt även tog ifrån svarta mäns patent på att hålla coolt i en pistol. Alltså och det kan jag varit inne på tidigare också med Brad Pitts gråt, att man ibland kan se att nu gråter skådisar, vare sig det är svenska filmer, ja, man gråter som Brad Pitt i den filmen, men även med det där hålla pistolen och lite slappt och känslosamt kan det bli ibland i filmer där jag känner att det här är fan, kan inte Brad Pitt få någon så här cred i någon rysk skådespelarlära för hans slutscen i Seven. Men ofta när jag dragit den teorin så märker jag att det finns folk som irriterar sig på Brad Pitt i Seven. Alltså med hans gråt. Ungefär som man irriterar sig på Brad Pitts hår i Höstlegender. Alltså som att det var länkat. Nummer 9 på min temperatur, och vi har berört henne. Jag vill tillägga här att för att ofta, nu under programmets gång, vi hyllar manuset, vi hyllar Spacey, vi hyllar Brad Pitt, Morgan Freeman, David Fincher, allting det som brukar hyllas när man talar om Seven. Men jag tror ju att The X-Factor i den här filmen som ger den så mycket mänsklighet och som kommer göra att den lever kvar i historien, inte bara som en schysst deckare utan som en så jävla mänsklig film, det är ju Gwyneth Paltrow och hennes karaktär och hur hon spelar den. Hon fick en Oscar för Shakespeare in Love där i slutet av 90-talet. Jag tycker hon lätt hade kunnat få en nominering, birollsnominering för den här rollen. Jag vet inte riktigt om jag håller med, men jag gillar att du har den inställningen. jag tycker hon är en viktig del av filmen och jag gillar hur hon väljer att spela, vad ska man, i situationsläget en vanlig jävla människa. Det räcker att hon spelar liksom en vanlig jävligt fin skör människa, kär tjej. Det räcker för att jag ska känna så mycket i slutet. För vi ska till att du använder ju ordet att hon väljer. Det är ju många före henne och efter henne som har valt att spela en vanlig människa men inte lyckas ett dugg. Så att det är snarare att hon lyckas faktiskt att hålla det på som mänsklig nivå. Det är ju hela produktionen tillsammans naturligtvis som lyckas få det fungera. Hon har inte många scener på sig och de har inte många scener till exempel att bygga upp relationen mellan Tracy och Brad Pitt's karaktär Mills för att det ska funka i slutet heller. Nej. Hade det bara varit en fru. Ja, han har en fru. Hennes huvud ligger i lådan. Då hade man kunnat använda hundarna lika gärna. Precis, då hade hon bara blivit en hund i slutändan. Men... Och det kommer till min punkt nummer 10. Och det är samtalet mellan Morgan Freeman och Gwyneth Paltrow. På den där dinern. Ja. Restaurangen. Ta bort det mötet. Och många, många regissörer och manusförfattare hade hittat 4 scener. Alltså försökt få 4 scener på sig att etablera liksom den här relationen och det som senare ska hända. Men... Här får de in det i den här enda scenen. Och det är det som gör att vi känner sen. När den där lådan öppnas. Alltså när vi förstår att Gwyneth Paltrows huvud ligger där. Så är det ju den scenen vi känslomässigt kopplar tillbaka till. Där hon har suttit och berättat över sin oro. Alltså hon har varit så mänsklig. Hon har berättat att hon är gravid. Ska hon tala om det för Brad Pitt. Alltså den scenen. Om den inte hade fått varit med i filmen hade saboterat hela rytmiken liksom. Och jag gillar att du tycker om det. Jag vet inte riktigt hur stor vikt den har. Det känns som att där har du måste ändå ha lite problem med Morgan Freemans karaktär. Sitter inte han och är väldigt förnuftig där, väldigt Gandalf förnuftig. Jo, men det är det jag har inte problem med Morgan Freeman, Emil. Jag har problem med mig själv. För jag är fortfarande ute på den hala isen i och med att jag planterade hela programmet att jag inte tycker Morgan Freeman är bra. För att jag har inga problem med honom. Jag tycker han är lysande här. Alltså, jag älskar Morgan Freeman i Seven, slår det mig nu. Inte i Nyckeln till frihet, vilket då många gör. Så att nej, jag har inga problem med det. Och jag tycker han är väldigt realistisk mentor i hela det samtalet liksom, i sin uppgivenhet. Okay. Jag tycker det är klart en bra scen i en film som bara innehåller, som du själv sagt då, bra scener. Jag hade väl satt i sådana fall mötet mellan när Somerset är hemma hos dem och äter middag, hade jag kanske satt före rent, för jag tycker det är en jävligt fin scen, just att man får fram det här, det mänskliga och något sorts verkligt i den här väldigt skapade staden. Mm. Så, för det finns ju verkligen lyckats med det, att liksom skapa en stad vi inte vet riktigt när och var det utspelar sig. Det är någon sorts New York, men det är inte New York. Och sådär. Som är lite så här dispensrealistisk Gotham City. Liksom. Ja, precis. Ja, fan, bra beskrivning. Men det är klart att det är en bra scen. Jag tycker vi kan sluta om att säga att alla scener är jävligt bra i den här filmen. Ja, absolut. Och för min integritets skull, Morgan Freeman är superbra i den här. Och jag tror inte att Robert Wall, absolut inte Michael Caine. Och absolut, absolut inte Stefan Sauk hade gjort rollen bättre. I Sverige hade det varit Sven Wollter. Det hade ju varit Sven Wollter i, och den som hade vågat hade använt Stefan Sauk, vilket inte hade varit något vågat. Vem hade spelat Brad Pitt och Gwyneth Paltrow? Det hade också varit Micke Nyqvist och Frida Hallgren. Ja, säkert. Men det var för andra Fincher-film vi pratat om. Första var ju Fight Club. Tredje kanske får bli Zodiac. Ja, absolut, absolut. Men tycker vi båda att det här är 90-talets bästa film? Nu har inte jag kollat igenom alla. Och du vet, man har ju vissa favoritfilmer som kan vara rent personliga favoriter. Precis som jag älskar nya Mupparna-filmen, men aldrig skulle klassa det som... Alltså, den är svår att klassa som årets bästa film. Den har för mycket skavanker för det. Men i perfektion och tillsammans med hur mycket jag tycker om den. Så jag, låt oss göra det. Seven är 90-talets bästa film. Okej, okay, och där, det kan vi avsluta podcasten med. Så jag säger hej då till dig, Gustav. Hej.